أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باتاي نيوغي تي كتاب التوحيد، نيغي تولو باتاي ريك تي بونتو نيار فوكيل اك نيار، تي ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان، تي مثال اك دليل يسونو يونت محمد صلى الله عليه واله وسلم دون جوخي ne xéet wi aduna du jeex ludul lenn ci xéet wi danañ jaamu ji xërëm. Tey ñu ngi jël hadithu al-Barqani. Mu topp ci hadithu Thawban. من يرنت بي عليه الصلاة والسلام نينا وإنما أخاف على أمتي الأئمة المدلين دبابلا وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فعام من أمتي الأوثان وأنه سيكون في أمتي كذابون الثلاثون كلهم يزعم أنه نبي من وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ولا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. بوك جولي تي نيغي جيل حديث برقاني موم سيرن بو ماك بي موغي تودو أبو بكر gor gorlu na ci dundam ba dajale ay hadith yu bare def ko ci terem bu mu tuddé musnad as-sahih jamaa fihi al-ahadith as-sahiha boyena ci hadith yu wer ويقال انه جمع فيه احاديث الصحيحين لين سي بروم خم خم صاح دني نه دا فا جيل حديثو يوير سي بخاري يي بير سي مسلم مو داجاليكو واي وزاد عليهما ما صح عنده من الاحاديث دولينا سي حديث يوي لي وير سي موم موم سيرين بو ماك بي موم موي ني نيتالي حديث يونت بي عليه الصلاه والسلام بي نيك سونو كانم يونتي بي عليه الصلاه والسلام ني انما اخاف على امتي على امتي الائمه المدلين لما رغال سي سما خيت وي مو في بايه كو مان يونتي بي رغالنا سما غيناو خيت وي اي نجيت يوي ريرلاتي جيتلن al a'imma moy njit jamu imam wal imam huwa al qudwa alladhi yuqtada bihi fi khayr aw shar yenent bi neena lima ragal ci xet wi lima tit sama ginaaw buma fi baye ko lima ragal ci sama xet wi moy ay njit yuy relate ñu am ay njiit yo xamne ñoo leen di reeral ñoo leen di sank Allahu akbar munafain kana al qudwa min ahli dalala dallat al umma mbok yi xam ngeen ne njiit ku jite nit ku jite mbolo wala nga jite keur wala nga jite ay nit bo reere nit ñi nga top ñi def dañuy reer dañuy sank mune buñu sanko musiba dal sen kaw mune akkumu munan don nak muna nek al umara abdalun muna nek njit yu sanku wal ulama udalun muna nek borom xam xam yu sanku wal ubadu dalun muna nek jamu katu yalla yu sanku wad du'atu dalun muna nek ñi wote ñu sanku kullu ha'ula'i min al-a'imma al-mudillin ñi ñep daño bokku ci ay njit yu reerelate mbokk yi fa iza qada al-umma ha'ula'i qaduha ila al-halak bu fekke ne ñi ñoy jité fan lañuy jëme xeer bi ci alkane bu fekkene ñi deggu ñoo jité xéet wi dañuy jup waye bu fekkante ñi reer ñoo ñu ragal yoonent bi doon ragal ñoo jité xéet wi fu xéet wi jëm tay nak hadith bi ku nekk yow ya koy firil sa bop ndax am ngay beut am ngay nopp am nga xel te yaangi gis li xew ci adina bi tay lan motax l'islam munta taxaw moy li yonenti bi ragalon lolo am sunu kaw moy ay njit yu reeralate lele sax sokay wax hadith bu melni bokay firi ci yenn penci da ngay gis ku ci gis bopam ndax ci mbolo mu reer la bok parce que ku reer mo jite mbolo mom lele sax nga gis ci mbolo mi tok am ku ne ah ki de ñom diw lay wax tay ku waxal yalla rek gis ngeen ci julit yi ay julit yu reer wala julit budul julit lan la dafa reer wala dafa jup ha julit budul wor dafa reer wala dafa jup julit budul aji makka nak julit bu uppal ñeen di jabar nak julit bi gem ne yonent yalla muhammad mi ngi senegal nak la te li ma wax yeb yene ngi ni top ci neegu yalla ngeen nek ku nek li ma wax tek na ci beutam te li la ñeme wax xamne yeneen yo xamne yene ko gis ngeen ko te yenen tibbi alayhi salatu wasallam moko wax inna ma khafu alaykum ñu ne ha mu ne al a'im al mudillin wallahi yit yi reere la ta la ragal ci yeen sallallahu alayhi wasallam lolou mu ragalon ndaysan mu ñew tay tabbi sunu kaw daali ñew mune ñu bon buñu jité xéet wi bon borom xam xam dañu ne iza zallal alim zallal alam borom xam xam tarxisé mbolo mi ko ñepp iko top ñepp dañi tarxis lutax so waxe ñu ne señ be ko def dama koy def wala ah jeexna mune qawluhu akhafu ala ummati almudillin wax ji yonenti bi ne dama ragal ci xéet wi ay njit yu reere laté néna déggin gogo annal a'immal muslimin khairun lil umma mune kon luñ ci dégg su yénent bi né dama ragal ñu reer jité len kon lan la bëgg ñu bax jité ñu ndaysan suñu bax jité suñu kaddu nek ben suñu mbir yépp yewen ñu déllu ci yoonu yanantibi déllu ci yoonu nit ñu bax ñi su ko defé yiw daadi am ci islam yiw daadi am ci monde islamique waye la yonent bi doon ragal te moy wote kat yu reer njit yu sanku ñu xamul dara ñu top seeni banexi bakkan sori l'islam lan mo dal xet bi fa innahum yusuddunaha anil haqq ñu téréte nit ñi dem ci dëgg gi da ngay gis dëgg gi nek ni waji xam na ne bu nit ñi démé ci dëgg gi mu wét mu orienté nit ñi ci mom limu nek pour dëgg gi daal di naxay té tay lool mo am wolé tay nit ñi wo nit ñi jëmé len ci yalla ku yenen dédé dañuy wo nit ñi di len jëmé ci ay yoon ay tariixa ay yoon ay association ay mbolo ay kenn xamul senegal li fi nek ci ay mbolo hatta sax mbolo yi nga xamne serigne su maxa ko tannon tay mbolo yoy éclater na wu diviser wu santen ño ci nek wala tariixa bo dem tariixa ba xarna yenen tariixa juddu wat ci ba ñi indi won tariixa bi tay bu ñewon ñu ne len ñi ci yeen lañ bok dañ nan ñi ñi di xawma len bokku ñu man wala tay lool lañu yalla nat kon ñu yonenti waxon sallallahu alaihi wa alihi wasallam sama parfum bi dess bi fo mo maylako yow amon nga parfum de yow sax la ko naron may ndax yow ngay waxe sallallahu alaihi wasallam dafa dal sama xel torop ni feñal bëgg yonenti bi gaay mu ne ñi nga xamne dañuy wo nit ñi takale len tere len jaar ci yoonu yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ñu japp ne li gëna graw tay moy japp ne teggu ci yoonu yonenti bi ak delu ginnaw la dessa mu la gisee nga sol yeen say ñu gisee nga sol yeen soli nga gis ko ni wa mais yow mais li yiri yi moy lan ni wessna jamono bi wessna wala wala jigen ni jigen ni mur ben vendredi bu le passé bi may def émission bi XFM amna ñaar ñuma téléphoné ba ci ñett nan ma yenn jigen ni dal ni ñi muro war ngeen ci wax ndax lool dal vraiment présentable quoi ak jamono bi ñu nek ni lool la ñu wax jamono bi ñu nek ni dal vraiment di solo na yonent bi jigen ni dal solo nit ñi dal vraiment ak jamono bi lol dal vraiment war nañ ko sétat est-ce que labbe yi de ngeen ñi wax ci niñ doon solo war nañ ko sol sét solo wat labbe yi islam lu fi jitu solo labbe yi ak cholu bobu jigen ñi do solo ban mo fi jitu est-ce que de ngeen ku ne wa non waru ñu solo ni tax ñi di solo ni mus ngeen deg ku ko wax do ko deg ku deg mu julli di rek ngay deg ndaysan julli di rek ñom rek ndaysan ñu am problème ci aduna wa e critiquer ba critiquer lo xamne yonent bi moko indi wala bam ko gisee def ci noppi wax ci dara sallallahu alaihi wasallam neena lele li gëna doy war moy lenn ci ay nit sax fekk ci li yonent bi nekkon ñu ne li ku ci nekk da ngay deltu ginaaw dañ ko wara be salat ñu bëgg jaaral julit ñi ci yenen yoon yo xamne ñom ñoko fent yoon yo xamne ku ci jaar rek reer kon li yonent bi wax moy deug moy lan lima ragal ci yeen moy ngeen am ay njit yu reeralat mu ne su bobu nak su lolu amé bu ngeen yalla natto ngeen am ñu leen jité ño xamne dañu reer ah wax deug yalla ku reer su jité ay nit wallahi fa mu reeral leen wala courir jité nit ñi fu mu leen jëwé tay ñun ñepp bu doon and di yar ci benn yoon ñu tek suñu kanam ku xamul fañ jëm ñaan yeek bu ndam wala ñun ñepp dañuy dem and di tukki ñu tek suñu kanam benn way bo xamni mo ñu yobu te fañ jëm xamuko fu ñu jëm te suñ ko ne du fi du nangu deg suñ ko ne du ni mu nang du bañ fu ñu jëmé ñun ñepp kenn du delu kërëm ñun ñepp dañuy alako wa ci senegal ngay gis ku ñuy tuddé njiti diiné té jangul wala gisu len waaw kay bu saw yalla do lay rolu ngeen gisul njitu diiné té jangul diiné waaw lool lool mom ban diiné la njitu diiné té jango diiné té yow njitu diiné nga mais jango diiné légui ñoo ñu nga jité la la ni jax nga jangal wala nga gis njitu diine bo xamni day tere nit ñi ñu jang diine alquran da jatta jang ñaata nga koy dañ ah alquran ah ñi alquran kessa la jang ku jangul kon kon leen la ñu jang ñi sharia la jang sharia faalon ngay deg ñi sharia lañ top wa mané suñu jangulé diine janguñu alquran janguñu sharia est ce dañu juk mo tax senegal duñ juk dañuy sonna suñu bob rek mais duñ juk c'est parce que ku jangul diine jango alquran jango sunna yonentibi jango sharia wallahi do juk ak mbolo momu na bok do juk bu la nexé nga bok fu la nex nak way do juk parce que li jubalaté fan la ko yalla indi fan la ko yalla def yalla alquran la ko def ba pare jox ko yonentibi ne ko jangalel nit ñi yonentibi ali sallallahu alaihi wasallam pour mu juk yalla dafa dajale yonentibi def len ay model indi len ci kanam yonentibi ne ko ulaika allazina hadallahu fa bihudahum iqtadi ñi la baxal bo bugge bax topal ñi bokoy balen yonentibi topé jup yalla dal ñi ne yeen ñi bu ngeen topé yonentibi jup bo intuti uhu tehtadu ki leer na ndeesan yonentibi neena sallallahu alayhi wa sallam wa iza waqa alayhim as-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyamah bu ngeen répé ba dere tambali tour sen bir dotul jeex ba yawm al-qiyamah su ngeen répé ba jaasi julit yëkëti jaasi ñom ñaar ñu jakarlo yenent bi neena lolu yawm al-qiyamah rek moy tax mu joggé dot su ngeen tambalé di réyanté dotul jeexati na lol tamit ci limu ragal la bokonté amna ragalon na njit yu xamul dara jiteñu ragalon na xéet wi di réenté seen biir lolam no lamul iza waqa alayhim as-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyamah su ngeen tambalé réenté jaasi di dal seen kaw ngeen di duurunté yawm al-qiyam rek moy tax lolou arrêté ken dotul taxaw lam yurfa la wax ken dot ko yëkëti ila yawm al-qiyamah ludul yawm al-qiyam jot kero kagn la tambali moy ba jull ni reye khalifa yonnabi sallallahu alayhi wasallam usman ibn affan kero la yalla subhanahu wa ta'ala tek fitna ci kaw julit ni te yonnabi neena la yurfa'u ila yawm al-qiyamah uqubatan lahum ken du ko teggi sen kaw ludul yawm al-qiyam ndax mbugal la pour ñom نعم كروك بني ري عثمان بن عفان الخليفه الراشد امير المؤمنين بفين توك لا يزال القتال مستمر بين المستمر بين المسلمين وسيستمر الى يوم القيامه دي في جوغي لودول يوم القيامه جولي ني دوتو ني ام جام لودول يوم القيامه جات ku tolne khalifa yonentibe julli ñi japp ko ray ko lu fi desati la mo fi desati dara taw neena ni la mbir mi amé kama akhbara nabi sallallahu alayhi wasallam ni ko yonentibe waxe won non la amé li dess ci le yenen yonentibe limuy ragal ñaari mom amna ñu seen ñettel bi mune wala taqumu as-sa'ah bis pench du jot du taxaw hatta yalhaq min ummat hayy min ummati bil mushrikin ent bi neena sallallahu alayhi wasallam yawm al qiyam du jot ludul ben quartier ben cité ben mbolo ci sama xet dan lañ delu di jamu ay xaram ben mbolo ci julit yi danañ del wa ma'na yalhiq yattabi' danañ dem di top ji xereme inma imma bi an yazabu ila biladihim ben ñu taxo ci seen dekk dem ci dekk bokale kat yi dekk ak ñom gem lañu gem diko def wala sax ñu dem ñu dess ci julit ñi waye di topando mushrikun yoyu nek ci seen yoon comme niko yaronte bi alayhi salatu wassalam waxe mbok julit yi tay fi nu nek ni ndax gisulen ay julit yi bokale ta du jax li suratu yusuf yalla nan wama yu'min aktharuhum billahi illa hum mushrikun da ngay gis julli bo xamni bejjenem keur buntu keuram ben bejjen bu ngand mo fa nek wala gis lan ko ha ngandu bejjenti buntu keur yi wala buntu salwe wala mom ci bopam mu tak bejjeni wala mu am ay xam dem di sangu ci xam yi wala muy tour ay deret wala muy toj ay nen wala muy tak ay lam wala muy tak ay xaw ay pettaw ay galaj yo xamne ay turu jinne ci nek di def yu fu bokale yo xamne waaw te julli la buñ ne Allahu Akbar mu ñew nek sappi premier ko ñaan di lim doon wax ñew na wala ñew mu ne yawmal qiyam du jot wala taqumu sa'ala wax yawmal qiyam du jot hatta yalhaq bamu dem topi hayyun min ummati ben quartier ci sama xet man ay mbolo la bëgg wax ci sama xet da lañ dem topi ji bil mushrikeena bokale kat yi top lo len ci lepp top len ba top len ci sen pass pass yi ci ban wer la nek december ñaata fet mo ci gëna reuy ñaar ben bi lan la 24 ñan ñoko mom ha nasrani ñoko mom est ce bis buñu wara fetu la wala bis buñu warul fetu la buñu warul fetu la bis buñu wara mer bis bo xamantene liñ ci wax yalla kuñ ko waxon sa papa do reer bis bobu hmm liñ ci wax yalla kuñ ko waxon sa papa da nga am dom te amo jabar kuñ ko waxon sa papa fi di nga reer waxuma la nga dem marché di jënd ginaar lan la wax yalla du mo jur isa kañ bis 24 est ce yalla dafa am soxna est ce janguñu lam yelit wolam yula jurul ken ken juruko te ñun tay ñoy xëccok ñom fête bi bu fekkone sénégal 24 ñepp nelaw nañ est ce dara dina fi yëngu mais démé na ni bo démé dakar légui na sa maire de dakar ñaan na len neleen no ren mom duma taal ay lampe duma ki ndax xaaliss bi dama koy def ci ambulance ñi marché bi la kon ci sen bagage ñuñ la koy jox sinon ñu dem jël ay milliards def ko ay pétard comme niñ defon daw ay pétard ay millions ñu taal ko ci ay pétard taal ko ci ay lampe guddigi pour ne dañuy fét grand mosquée soror bi ci kaw yi ñu def ko ay lamp soror bi gis nga grande mosquée lu tolne grande mosquée lu tolne grande mosquée nga xamne juma la ni gu non mais mo tax julit yi la len yalla yeureup julit yi conscience islam lañu manqué lañ len warul won baye sax ñuko fay def waxuma la nak muy tak lu tolne grande mosquée mo ra deg na ci radio bi ay julit ñaan ñu naan leen ren mom nak bu leen laal juma ji ngeen ñu dimbali rek ha non lu du kaas gis nga lolu nit ñi dañuy ñew la nga mu dindiko buddiko sani ko fele mais xam na ne du am xam na ne du am lool mo tax ñukoy def ba pare moy yeen say dañ nan non nañ xol ndax gaay conscient lañ wala nañ ci boole seen juma ji ñu xol ñun kay wax deug yalla suñu juma lu ñu uti 31 ak 24 juma yi julit mais li yonentibi waxon moy sax yonentibi dañe aduna bi du jeex ludul genn wal ci julit yi lu toll ni quartier dañu nek ay bokale kat mo ngi ni tay ngay gis ko xamne fim nek ni mu ngi paré fête bi mu ngi paré mom limuy sol lu jabaram di sol lu ay domam di sol lu muy lek fu muy dem am ñu xamne sax da na genn rew mi ngir fetlu ji ko ñewat waxe ñu na non ñong ko passé feulé quoi ndeysan allah te julit nga mom ak soxna may dom yep dañ dem fetlu ji fofu ha ci lo xamne de ngeen li ci alcorane wax yenen tibali sallallahu alayhi wasallam neena yalla day wax ci hadithu qusi ne saga bi gëna bon bi may nit saga moy mune man amna dom saga gënu ko rey xam ngeen lutax ngeen xamne saga la tay buñ newon kilifa diine yi ñi yi de suñu tariixa yi kenn da ci mom dafa am soxna ben keur te amu fa jabar lu xew ha ni set wax ji yalla mo ne jinne bañ ko dege ñom sax dañ ko wéddi jinne dañ ne wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattaraza sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna allah sab asaman da ko wedd yalla mun yakadu samawati yatafattarna asaman mi ngi xotte suuf mun wa tanshiqul ard suuf di xar wa takhirul jibal montagne mab lu ko waral mun an da'u lirrahman walada ndax neena yalla amna dom allahu akbar te wama yambaghi lirrahman an yattakhidha walada yalla warul am dom koy mun ko de dom ku manke mo koy am te yalla dafa mat dom ki soxla ki am dom moy ki soxla euleuk dom ji taxaw ci wetam diko jappalé yalla amul dom kon yonent bi lim waxon mo nek sunu kaw sallallahu alaihi wasallam mune wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al-awsan danañ dem ba len ci nit ñi di jaamu ay xërem nak dotu ñi yem ci bokale waye dañuy lim di jaamu xërem di sujud ci ay bammel ak di ray ay xeer ak xamna ben dekk bo xamne ben serigne mo len sampal xeer dekk baangi tuddu giro am nga giro mu ngi ci yoonu nguur bi am na fa ben xeer bo xamne dañ koy raay xeer bi dañ koy raay da ngay deg ñu ne xeeru señ bi ah baal ma de ki fofu la dekk ana seen xeer ba mu ngi fa ba legi ma ba dañ koy raay ne ñi ngi ne xeeru señ kenn xamul ñaata at la ba bu legi gaay dañ koy raay raay ay xeer ñi di raay bammel waaw ñi di lolu baxul lolu xeerum la ben place dong lañ ñu jublulo ak ray ko muy kaaba gi ak hajaratul aswad te xolal umar ibn al-khattab bu mu yeebu ci xeer wi dafa taxaw xol xeer wi xol ko mu ne ko alimtu annaka hajar la tadur wa la tanfa wa law lam ara rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqbaluka ma qabaltuk wallahi xamna ne yo xeer kessa nga do jiriñ do lor suma gisul won yonent bi di le fon duma le fon dal di fon xeer bi romb ko Omar lolou la ci xeer wala ñun ha ñun waxuma la ay xeer lune dañ koy fon lune da ngay gis sax sijaada bu ñu julli ba nga gis ku naan ni sijaada bi di ray di def ci jëm sijaada bi di ray ay karam lu ni da ngay deg ñu ne fi la waji togon rek ñu ñew di ray fofu di diw ci kanam yi bima aji je ma and ak ay jigen di len yob ak ay nit ay mbokk di len yobu ci ñi dem ziyara ji kër gi yonent bi juddo sallallahu alaihi wasallam ñi yex rek gaay di ray kër gi naar bi don gar rek kër gi mu ne ma assalamu alaykum wa alaykum assalam mune ma ya and ak ñi mune ko mune wax len li sima la de li du dara te bayi nañ ko fofu ñu joge ana deug di sima la di li ni kare boko raye ni fu mu joge du sin ana kon sin ngay ray ben yirign la li minin bo raye buntu bi li garab rek la bant la bu ndiriñ la bo raye sijaada bi bu ndiriñ la ha di ngay gis ko kurus di ngay gis ko wirdi ba pare boxam kurus bi ci loxo bi boxam ko te dal di diw kurus gi ci kanam gi de yow kay bo wirdi ba pare di ngay tik kurus gi yiki di say loxo ñaan yalla tefli di sala ni kurus gi lu ci sa kurus gi ci boxam lay bu boy ñaan da ci bok fa nga def ko ni duggal ko ci loxo bi ni ni kurus tutu day diw li lan la bok ñu ñaanal lan la wax jublu qibla nga ñaan mais nit ñi sénégalais mo bëgg ci bopam affaireu xërem affaireu bokalé ci bopam lañu mo dé sen xol yi danaka lu yomb lañ bëggul ñom diiné bu amul bokalé rek du diiné ah julli kess rek ñi julli rek dem ni ah ah li yomb na dé da ngay ñaan ni rek dem amul lén loy tak amul loy diiw sax di ñaan même bu nit ñëw ci yow tok sax né la ñaanal ma nga jang ayatul kursi wal ikhlas falah ak nas tuftuf tuna ah wa ndaw señ bi amul lomay joxale ma yobale ko lu mel nan li kay doyna li ke se doyna ndax li mo doyon yonentibi sallallahu alaihi wasallam lu ko doyon warna doy julit ay dede fon ñu tak ay wëñ ñu xong da ngay gis ko loxom di metti mu ne la ñaanal ma nga ñew mu ne wa dama bëgg nga fasal mako fas nga ne ko non kenn mu ne non il faut ñu fas ko parce que mo ne il faut ñu fas ko il faut nga takal ko wëñ gu wex wëñ gu xong wëñ gu ñuul xelam di doga dal mais ñaan bi kesse ni dal ko ci def du ko doy julli nak bu deme ba yoxu yonent bi doyatu ko lan mo lay doy mune mom yonent bi yamugul ci lol ba tay de ci limu ragal mune wa hatta ta'budu fi'am min ummati al-awsan danan dem ba len fi'am al-jamaa fi'am moy jamaa mbolo danañ dem ba mbolo mi di jaamu ay xërem Allahu akbar mbolo xolal day mbolo yi ndaysan mbolo yi ay gis ay mbolo yu ci ay auto di jaamu ji xërem fu ñëm ñi def ci xërem yaronte mo wax deug sallallahu alaihi wasallam jamaa fi am mbolo groupe bi groupe waaw lu xew dañu jaamu ji xërem nan dem ah man kay dem ñu ah ñun de dundu dem dedet nanan yalla jubal nanan yalla won deug mu wursugal ñu top nanan yalla won neen mu wursugal ñu sori ko feri yombul le xewulu yalla la xewal bu keur di tak safara si wër keur gi boor yeb yaang ci bir safara si nga jeki jeki ñu na la chopper sani la ci biti nga genn ci santal yalla fofu lan tollu tay moy lendeum gi wër adina bi lendeum gi julli ni nek yalla seppi la ci sanni la fele amul len loy jaamu ci xërem amul kenn koy top kudul yonent bi amul kenn ko gëm kudul yalla amul len lo tek satan kudul alquran santal yalla yi nit ñi nekké tay nga genn ci nga am liberté nga feex bu nit ñi di kër kër yi fu nekk am na ñoo xamni lekkatu ñu nana tuñu ñu ngi ta ilaha illallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla yalla jimbali jubal nu ilahi yonent bi mo wax deug yonent bi neena wa hatta ta'bu fi'am min ummati al-awsan al-fi'am al-jamaa'a al-awsan nak moy kullu ma ubida min dunillah moy xeram moy lepp luñu jaamu te du yalla rek lolu xeram la yent bi pare na fofu mune wat encore li maragal moy li wa annahu li warta mir sayakunu dina nek fi ummati ci sama xet kazzabuna salasun kulluhum yaz'amu annahu nabi mune wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di hadith bi day wax deug yalla wa senegal waron nañ ci rus hadith bi wa senegal waron nañ ci rus yenentene dina nek ci sama xet fan wéri fen kat danan feñ ci sama xet kenn ku nek ci ñom di nga wote ne yonent nga yalla la yoni mune kenn du ci yonent ma motali yonent du ñew sama ginnaw li doy legi buñu démé ba ñëmé dëkk bi ñëmé nit taxaw naan diw rasulullah bu ma sax ñoo ñu ñëmé lool mais ñu utal leen radio ñuy wax lool ci seen radio ñëpp diko dégg diw rasulullah ñi doon and ak waajo ñu naan leen ay sahaba ñu bëgg ne sénégal amna yonent fi amnañ yonent ñun ñepp diko dig am ñuy bok ci lolu ñu am seeni heureu julli waxtu am façon bu ñuy noddé am façon bu ñuy jappé hein am ay nit ñu top ñoñu te yonent bi wax li wa legi mbokk yi waxi yonent bi ak ñe ah lu ci deug nekkon nu ñuy def dañuy nopi ci waxu yonent bi toplé waw legi boko waxé ñu né dét yow da ngay togn xam nga yow da nga wara gëm li nga gëm da nga wara mandu c'est parce que xamoo mom lim wax fum ko tek di wa yow fum ko tek yonent bi wax wax ji ñun ñu bëgg nañu mandu na nop té yonent bi wax li la nabiy ba'di ñu bëgg nopi lo nit ñi ah seigne ka ñu xolaat li wala li di waxu yonent bi fajir wax yonent bi ak ñu wax ko yonent moko wax de ba pare sax alquran mo ne ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa lolul duma motali yonent bi bu senegal amé yonent senegal am yonent ñu ne ki ñuulon fi mo wex fi ki wex fi mo ñuulon fi mu xawma ki wexon fele mo ñuurat fi mom la ah biñ ko dencé la ñew teud fi ci xuntu ñu waaw deug deug mbokk yi am nañ xolaat suñu pass pass am nañ xolaat loolu wax joju en tout cas yonent bi mom mo ne fanweri fen kat danañ feñ gis nga yonent bi bam waxe wax ji gennul aduna lulul ñaar feñ ci jamono yalla dimbaliko kenn ki ñu reey ko ci kanamam kenen ki mu genn aduna abubakar mi ko remplacer tak xare fexé ba reey wajoju muy musaylimatul kazzab bo ba legi ay dajjal di feñ nan ay yonent lañ yalla leen yoni bo ba legi te yonent bi moko waxon lu sori wul dara ci kanamam nit ñew ne ko yonent la waaw bind ko lek mom yonent bi ne ko ma ngi lay yegal ni laater bi mu ngi baye ko ci musaylima yonent yalla jëm ci muhammad yonent yalla suuf si nañ ko xaj ñaari xaj nga jité li ma jité li yonent wolbati geyt bi Allahu akbar ne ko min muhammad rasulullah ila musaylimatil kazzab lettre bangi bayiko ci muhammad yonent yalla bi jëm ci musaylima fenkat bi nga ni susi ñan ko xaj ñaar nga jité ma jité ma ngi lay yegal ni susi man ak yow yi mom ko innal arda lillah susi yalla ko mom gis nga loloy deug gis nga bi dafa leer gis nga deug la waye mbokk yi ñun naka lañ mëna amé yonent ay ay wa senegal ñaar rek mune wa annahu sayakunu fi ummati dana nek ci sama xet gis nga umma ba legi yonenti umma bi bayyi wuko fi ummati kazzabuna salasun fan weri fen kat kazzabuna la wax de man waxuma wax ji de bu amé kuñ ci wara door wala kuñ ci wara duma nañu wari ko wax man dama koy netali kazzabuna la wax fan wer fen kat salasun ñoo yandi ñoo ñu luñu def mu ne kulluhum yaz'amu kenn ku nekk ñoom dana gëm dana wote annahu nabiyyun mom yonent la mu ne wa ana khatamun nabiyyin man ma motali yonenti yamul fofu di wax ji rek doon na mu ne la nabiyya ba'di yonent di ñew sama ginnaw la nabiyya ba'di la nabiyya ba'di la yonent bi wax la nubuwata ba'da muhammad Allahu akbar la nubuwata ba'da muhammad legi nak ñun buñu gëmé né yonent mu ngi sénégal bay nit nek ci tay ñukoy woy ci radio yi diko génné télé ay mbolo ay nit di ci dé fuñu jëm mom mo woté bopam wala du faato lañ lañ ko tuumal ni yonent ñaari bu fekke mom mo wote bopam wirul bu fekke ne bamou de lañ ko tumal wirul ñaari ben wiru ci waaw ben wiru ci ba pare ay wax yo xamni amul ben dalil te lu doy war moy da ngay gis ñuy jël waxu yoonent bi ne mom moko wax waaw waxu yoonent bi alayhi salatu wassalam ah nan yoonent bi waaw diw ñu ne sallallahu alayhi wasallam diko way dañ koy way way la way way dama metti ëlëk yow ma xiyam de wallahi ku fi bayyi waxu yonent bi bëggam leneen ku top leneen luddul waxu yonent bi ak waxu yalla ak alquran ak sunna sa yow ma xiyam dina metti ay yërem na sama bop de way yërem na ki gëm ne yonent ñew na senegal yërem na ko ki gëm pass pass wow motax war ngeen fexé ngen xamé ñu mel nonu ba jakk yu mel nonu imam yu mel nonu ngen bañ mu ngen mu ngen bañ mu jité len te kuñ jité amo julli la nabiyya ba'd lay ñam laay yonent bu ci sama maam laay laay laay ñoo saade am sa ñom ñu ñu ñi def ko laay ah ñu ne laay mom nabi la kon wa ma khatam an nabi ni fu ngi ma motali ma len motali suñ ki mo lu motali kay man na jeexna tak ah khatam moy tej xam ngeen fuñ ko jele baatu khatam moy li khatamun moy jaaro bañu kasté fi dara mënatu ci soudé waat yokku ci ñu ne ko khataman nabiyina mo motali yonenti bako tej ba pare yemu ci mu ne la nabiyya ba'di la ci arab ñep xam nañ lan la moy lan moy dedet yonent sama ginnaw moy arab ne nga gis yonent bu ñew ginnaw yonent yalla muhammad wa muhammad alquran la indi won legi yonent bi nek senegal lu ngi indi antu dama bimu ngey buñ ko ne luy sa mu'jiza musa bimu ne teul ñu ne ko luy sa mu'jiza mu duggal loxo bi ci bir pokatan bi genné mu wéx mu sanni yat bi mu nek jaan mu ne li moy sama kem daal isa ñoo ñu ne ko luy sa kem taan mu ne damay dekkil ku de ko gumba ma ray ko mu gis ko am boss bu mako ñaanale boss bi dem ha yonent bu ñew ñu laaj ko mu indi kem taanam yonent bu ñew ñu laaj ko mu indi kem taanam muhammad ñew ñu laaj ko mu indi alquran ayo ñi nak ko sanni ci safara si qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim ko sanni ci safara si yalla mu ne safara si takal de waye bul ko lal waw ha yenen tiyep indi nañ mu'jiza sallallahu alayhi wasallam ñi ki nak luy mu'jizam fekke yonent la yalla ko yoni ayna mu'jizatu ndaysan ana mu'jizatu ibrahim bamu dajje ak namrud namrud ne ko kuy sa borom ibrahim daal koy wax mu ne ko lol mun nako mu ne ko mun nga la mu ne dundal nit ak ray nit mun nako kum fekke sa yalla lol lay def mun nako ne ko dafal ma xol mu genné ñaar nit ci kasso bi ray kenn ki ne kenn ki bal na la est ce que lolou ibrahima namon mu ne ibrahima ne ko d'accord legui yalla day yobbu fi jent bi bu ko yalla yobbi fi yow indi wat mu xamne munu lol mu ne tejj len ko gis nga senegal nak dañuy def sen tiaxan ba pare ñu ne kenn du ko fi waxe nak do ko laaj de nono bu laaj da ngay bok rek ba nga bayyi amul laaj halo loy la gis nga billahi nit ñi buñ leen bayyi won nit ñi di leen laaj legi sen affaire yi fay parce que amul dalil mais ñemu ñu débat bo xel ñu door lañ ko door lañ day dingat day lañ ko lak lañ kërëm def lañ ko ni parce que xamna né du dëgg buñ leen bayoon ñu leen di laaj ñu indi leen ci digg estar bi ñu né bismillah ñoo leen gën laaj billahi muy ñibbi du sol dal bala dina ñibiti heure ñibem jottu parce que du dëgg ha du dëgg waye nak gis nga lolo tax mir mi du feñ parce que duñ leen laaj kenn du leen laaj da ngay ñu rek bokkalte nopi bokkalte nopi bokkalte nopi bu fi wax de fi kenn du laaj ndax mbir mi du affaireu laaj baña laaj ñu don laaj yonent bi sahabay daan ko laaj muy tontu gis nañ nga def tay nangam lutax nga def ko yonent bi tontu julli na ñaar rak sax job tay ne ko ah waaw tay ñaar rak nga julli de mu ne julli ma ñaar rak de ñent laaj gane ko ñaar rak nga julli wa ko ne dama joom ne yeg na ci minbar bi ne amin amin amin pare ba gëdem gane ko de li nga def tay muso ko def lu xew mi ni ñun nak ñu ne re fi ku fi nek da ngay nango nek talibé rek talibé ay womatu womatu bu la yebu safara nga womatu lolou mom du diiné ben diiné mom mune wala tazalu du den ta'ifatun mbolo min ummati ci sama xet alal haqq mansura wallahi lu nit ñi reer reer reer alku nak am nabi mbolo mo xamne nit ño xamne lu nu tuti tuti tuti tuti tuti kan mu lu len tous nak ci deug lañuy nek gaay nañ len bañ dañ len xass nañ len saga dañ len tam ay dëmm mais kenn mu lu len dara weng lañuy def am lu len dara de ah lañ ci ala bolé taifa gis nga mbolo min ummati alal haqq mansura yalla da len di dimbali parce que ci deug la nek dañ ci sax rek même bu xumbul nak même bu bari wul nit waaw ñu sax ci rek parce que du affaire du xumbu xumbu et c'est nga di kune ah xam nga deug gi fi xol num xumbé xol boisson bi ay pan la xolal yap bi xolal xolal affaire du affaire lek du affaire boisson du ay canette aljana lañ bëgg aljana du la aljana mo gëna neex lek la akbar aw lek lek lu mu neex neex après na def 24 heures na la verga sa bir bi kon kay du affaireu lek du affaireu khumbu khumbu du affaire affaire bi deug la al haqq lo lañ soxla mais fi bo nga ñu mo xam nga ne li mos bu doon deug la nit ñi ñu wax def ko al qur'an bam commencé ba légui yonenti bañ commencé ba légui ban yonenti ngeen gis dekk bu yeb top ko han kon du affaire mbolo affaire deug la deug ga ngi ni li la yalla wax li la yonent bi indi ñi ñi daal koy top deug la du question mbolo yonent ali sallallahu alayhi wasallam ñono wote waye la ko top tuuti la ibrahima wote na la ko top tuuti la nuh wote na ba sonu ben keur ko gam ben keur yonent ba sallallahu alayhi wasallam bu muy netali ci hadisi passé da na gis nga yonent bo xam dafa ne teul dekk ñett nit ñoko top am ko xamne ñaari nit amna yonent bo xamne bimu ne teul ken top ko amul nit la akbar amul nit ñu jekki jekki ben yonent ne teul ñu gis sawadun azim ñul ko koku liko top bari na xol ki ken top kon ñun ñi nga fa nit ñi dinañ top fekke ab yonent yalla top ba ngeen ni li dinañ len top di ngeen wax ba nit ñi ñew top len dedet est ce que iblis mo len ëpp doole mo len ëpp ay pexé mo len ëpp ay may mo len ëpp ay 4-4 mo len ëppelé mo len ëppelé mo len ëppelé aw wala fi ay nak lañuy reer gaay di lek ñom loolu lañ top lek lek rek ñu ngi ni bo amon ay nak ba stade bi fess nga commencé di wote len nit ñi ñew nga julli commencé jublu ni ni olé ñu né du dëgg dañ nan ki lu bess la jot tan lu bess xolal Abou Bakar bi yonenti bi deme Abou Bakar indi lu bes ginnaw yonenti bi est ce indi na lu bes waxna waw julli gi ñent rakala won waye bobu yonenti bi nit ñi dañoo tuuti won legi nak nañ ko waxna lol nañ ko wañi est ce Omar ñew na ne waw wéru koor la won wér la won wow nit ñi nañ ko wañi est ce Ousmane waxna waw añ makka dafa sori yeen ñi sori ñi bu len ñew ñen baye ñi ñu jégué ñi wallahi li yonenti bi ba indi won ñom tarfatal ay ni wañi wuñ ko ci bal sax dañoo xex ak ñi bëggoon wañi Abou Bakar dafa xex ak ñi bëggoon baye azak ñi ne won ñun da lañ julli da lañ jox azak Abou Bakar dana billahi wallahi deureum bu ngeen doon jox yonenti bu ngeen ko baye ma xex ak yeen Omar fekk ñi nga xamne ay say say lañ won di naan sangara ñu leen di ciow ay fukki yar ak fanwer ñuy naan baña baye Omar ñi yok yar yi daf ko juroom ñett fukki yar ah ba nit ñi na ciot ñep juk Allahu akbar radiyallahu anhum wa ardaahum mbokk yi yonent bi neena ñoo ñu mbolo momu non rek lañuy mel la yadurruhum man khazalahum du len lor mu ku len bayyi du len lor ku len bayyi du len lor du len wañi dara ku len wuyisek ku len ñak wuyisi ku len sen yon nek ci la yadurruhum du len lor man khazalahum ñi len di jema gatchel hatta yati amrulllah ñom non lañuy mel ba mbirum yalla dik non lañuy mel ne keng deugul hatta yati amrulllah tabaarak wa ta'ala ba mbiram yalla rek dik ken mënul len dara kon bokk julit yi ñu xamne mbir mi mbirum deug la mbirum pass pass la du mbirum far far lo ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam moko don leral moko don wax lepp nek deug amul lenn lu ci delta ginnaw yonnati be ko den wax tay ñun ñep ñu tek ci sunuy beut waaw buñu tegul sunu beut lepp it genn wall gi tek nañ ci beut kon lu ci war moy ñu jema jaar ci yoonu muccu yoonu deug ñu moytandiku yoonu far far lo ndax yonent bi neena mbolo mi ci deug lañuy nek yalla di len ci dimbali lu len nit lor lor lor luñ len mëna def luñ len mëna gatchel du len wañi dara dor yeek xass yeek ray geek tejj geek dara walal bo beul ngay deg rek chaque jour nga deg ahlu sunna liñ len di won ci aduna ñi reuy di door barki nemu da ngeen dekk bobu France di yonni ay dekk ay soldat Centrafrique xam ngeen fay di xam nga xam leraluñ ko diri di ak yeferi te yeferi len togn de ñu len bay bañ nek jakk ñew reuy len reuy ñi doon julli ñep legi bi julli ñi jele arme yi di fayu ñu yonni France ne ko damal buñu fayu te xol duñu wax de dañ nan ay xéet ñoy xéet dedet xéxu diine la ay julit ak ay yéfer julit ñi dañ fa tuti ñom lañ bëgg gënné wax na leen chaque jour gis nga Allah bëpp dëkk bu julit ñi tuti julit du wax sa yo déggé dëkk bu julit ñi di wax rek moy dañoo bari comme Nigeria gis nga fofu xol leen chaque jour dëkk yi nga xamné julit ñi dañoo tuti du wax dañuy ray rek dañuy ray rek waye dekk yi nga xamne julit ñi dañoo bari comme ni ay ñew di leen jema négocier ay islamo chrétien ay dialogue ak ay nangam ak nangam ba paré dañuy dem ci biir dekk ba ben parti bi di fexé ba chrétien yi dekk fa ñu jox leen doole comme niñ def Casamance gis ngeen Soudan non lañ def ba dag site Soudan bi def jox ko catholique bepp dekk bu julit ñi bari nañ fexé ba ben ruq ñu nangu ko jox ko yéféri yag yag Casamance gi fekk nañ ko fekk wuñ ko fa la jëm fekk nañ ko fekk wuñ ko fa la jëm dañuy jek jek dag ko jox nañ ko mu ngok ñu yalla dimbali ñen yalla won deug mu wërsegal ñu top ko ñen yalla won neen mu wërsegal ñu bay ko ba mardi bi di ñew inshallah ñu continue dars bi inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh